grote liefde is voorbij. Niemand zei me ooit waarom, maar ach, wat gaat er in jou om? Afscheid nemen doet zo'n pijn, vooral als het voorgoed moet zijn. Vele dingen die vergaan, maar mijn liefde blijft bestaan. Maak je geen zorgen over mij en vergeet maar wat ik zei. Ik weet, ik kan niet leven zonder jou, omdat ik zoveel van je hou. Ik weet, ik kan niet leven zonder jou, omdat ik zoveel van je hou. Maak je geen zorgen over mij en vergeet maar wat ik zei. Ik weet, ik kan niet leven zonder jou, omdat ik zoveel, omdat ik zoveel, omdat ik van je hou.